Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo heditibe o radio mengi Badur Rahman. Idan fuddo dars noga ye jeddabo de deftere usulu sunna lima Ahmad wonnude musibbe men maketebe Isha Diallo falyatafaddal mashkuran wa majura. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد arahiden yetta Allah subhanahu wa ta'ala handudo yettede hiden jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala handudo jarnede hiden duano nelado men sallallahu alayhi wa sallam kanyuma e be ngure mabbe e sahaba be mabbe tambitibe ka do dina haray hiden jokkito ɗiɗo darsuji meɗen e nde ɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna li imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Ha joni ko e nde ɗo deftere wonɗen ko wano non ɗiɗo usuluji ɗeɗo bindeje ɗe imam Ahmad rahimahullahu ta'ala suɓani en waɗi ka deftere maɓɓe ɗo. Bindere nde sakkitiɗen janngugol nden koko yowdiri e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam. Hande kadi hiɗen fokkitani bindere molanande jeyande e bindeje ɗe ahlu sunna wal jama'a woni e muɗum. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki was-sam'u wat-ta'ati li'a'immati wa amiril mu'minina al-barri wal-fajir wa man waliya al-khilafata wajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bihi wa man 'aliyahum bis-sayfi hatta sara khalifatan wasummiya amiral mu'minin. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki was-sam'u nanu gongol wat-ta'ati e ɗofta gongol li a'immati wonande hooreɓe ɓen wa amiril mu'minina kañumma e hoorejo gomɗinɓe ɓen al-barri woni ko on ɗigguɗo wal fajiri ma ɗum ko on wonduɗo e lundalle wa man waliya al khilafata e on heftuɗo ko ɗum woni on hendiɗo lontangal wajtama annasu yimɓe ɓen mottodiri alayhi e hoore makko wa radu bihi ɓe weltorimo ko wano non kadi wa man aliyahum on kadi fooluɗoɓe woni e dow maɓɓe tawata ko o fooliri bisseyfi ko kaafa hatta sara ha o wonti khalifatan ko ɗum woni lontiɗo wa summiya o wiya amiral mu'minina ko hoorejo gomɗinɓe ɓen hino waɗɗi ɗoftagol oɗo. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bindere molanande woni ko ɓe sappani en ɗo o. Nde ɗo bindere fotuno ko yewtata fi nde ɗo ko karamo ko ɓe ɓen wona sifa min. Ko waɗi noon dambugal ngal ko dambugal molanangal jeyangal e dambuɗe diina tawata koyɗe boyhino morti e muɗum. Ngal ɗo dambugal lasiyama e zamanu meɗen ɗo ngal ɗo dambugal nde ɗo bindere hino duwa fensitanede yimbe ben haamo kala anda ko yowondiri e nde ɗo bindere hara hilantoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsi kan komi yewta e nde ɗo bindere tawata ko fi makko woni ko yewtira tawata kadi hino feppondiri alqur'ana kañum ma e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no moƴƴunoɓe feƴƴunoɓe ɓen famirno non. Haray nde ɗo bindere oɗo lasli no wonɗen e soggirde oɗo aranun ɗum en andinay ko homɓe woni ko fanda e hooreɓe ɓen ɗo ka imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maki wassam'u watta'ati liya'imma wa amiril mu'minin, andugol ko homɓe woni ko fanda ɗo. Toɓɓere ɗimmere nden ngol laawol ngol tawata ko ngol ɗon laawol woni ko rewete fiyo hoorejo heɓo fiyo ardotoɗo heɓo. Toɓɓere tammere nden waɗɗagol nanugol ɓofto halfinaɓe ɓen ka dawla e ka diina immorde ka alqur'ana kañum ma ka sunnelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Ɓawto ɗum sappagol toɓɓere nayaɓere nden yoga e konnguɗi yimɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe tawata ko ɗum ɗo woni fiɓande ahlussunna wal jama'a telen ɓe ɗo ardiɓe ka diina e ka dawla fatimɓe yamirari yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala. Toɓɓere jowaɓere nden jantagol yoga e haqqeji ɗi jama on jogani ɓeɗo ardinaɓe ɓeɗo wonɓe yeeso kañumma e haqqeji ɗi ɓen ardinaɓe jogani ɓen ɓe ɓe ardi. Toɓɓere jeegaɓere nden jantagol yoga e subuhaji ko ɗum woni jilɓayeji ɗi ɓen yimɓe wonɓe heefer innude lamɓe ɓen kañumma e ɓen yimɓe wonɓe e yamirde yo lamɓe ɓen yalte e hoore muɗum e ruttugol ɗin subuhaji ɗon yerwo ko Allahu subhanahu wa ta'ala newni. Haray ko wano wiru en non nde ɗo toɓɓere hino jeeya e toɓɓe molanaɗe duwaɗe wattanede yila e muɗum fensitane haamo kala anda ko honno alhaali on woniri. Haray toɓɓere men aranere nden laawi ɗi tawata ko ɗiɗo woni ko rewete fi heɓugol lanɗo fi heɓugol ardiɗo. Haray toɓɓere aranere nden wiɗen ko sappagol ko homɓe woni ko fanda ɗo ka imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maki ɗo wassam'u watta'a liya immati wa amiril mu'minin, ko fanda ɗo ko laamiɓe ɓen ardinaɓe yeeso ɓen laamiɗo leydi ndin on halfinaɗo leydi ndin on oɗo ko oɗo woni ko fanda e muɗum. Ko wano noon kadi ɓenɓe o baki takko mu makko ko wano ɓen noon kadi ɓenɓe o lammini ɓenɓe o halfini ittan nden wano lanɗo on haa e ministre makko on haa e gouvernora on ko wano noon haa e préfetɓe ɓen ko wano noon haa e sous-préfet ɓen ko wano noon haa jippoyi ley ton ɓe o halfini ɓen ɓeeɗo on ti koyo ɗofto ɓeeɗo fatimɓe yamirali yeddugol Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɓeeɗo wonɗen e yewtude fi muɗum ɗo. Haray toɓɓere ɗimmere nden no wiruɗen noon ko laawi honɗi woni ko rewete fi yo oɗo yeesojo yo ardo yimɓe ɓen. Haray karmo koɓɓen hino sappi laawi tati, ɗiɗo laawi tati wattan yila e ɗiɗo musiɗɗo julɗo tedduɗo kado dina Allah subhanahu wa ta'ala kafa morta ko belede, kado dina Allah subhanahu wa ta'ala kafa morta ko on tigi falira non. Dina l'islamu kan ko dina wonduka e njukudi na yomo kala wadu ko halawo lawol aranongol e filama gol do do lando koyo subo julbe ben koyo be subo onne anke ardoto do be o do ne anke ardoto do be yimbe ben julbe ben subamo sitay woni e ginni julbe ben woni ko suboto mo do ko faandi den e mudum wona dendana ngal yimbe ben ko bembe be innata ahlul hal wal aqd min al ulama ko bembe tawata ko be do woni moko baabe ko be do be tawata accana be e nokkuli din humpiti be fi piji din ko be do woni ko mottondirta di so ndira suba o do lando wona dendana ngal yimbe ben immorde e suddibe kanyumma e paykoy kanyumma e dendanangal mo kala ka iwri wonano ko wadi non si tawi woni beedo be tawata ko beedo woni tiggitetebe ben say woni beedo be fotti be subike lambo hare gasi ko hedditi kon fof ko baaw ben non woni ko iwtirta ko wanoni Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu woni ko lontorno ne laado men sallallahu alayhi wa sallam moko baabe be tawata be do ko be do tiggitete ko be do woni ko mottondirno subi wonde ma Sayyidina Abu Bakar ardo jamaa wona dendanangal yimbe ben iwno ka fula soji ma dendanangal yimbe ben ka leyde woni ko arno bayondiri e Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu dum do ko lawol arno ngolni no lando he borta julbe ben subangol hore mudum tawata be do kadi wona be fu ko be tawata ko be do woni accanaabe ko be do humpiti piji din ko be do woni ko motto de ta subalam do on ko lawol arno ngolni si be do subike hedditi be ben fu ko be nanu dum dum be jaba be dofto wonde ma haray hey tay woni be jeyaka e subu be ben kono ko be iwtir bawo ko beeda mottondiri kon be tumbondiri e mudum be yewti be fotti e mudum lawol arnon golli lawol immon gol fino lando on joddinirte non fino lando on suborte non haray ko yo subo on lando on wondo ka jullere on laami do fewndo on sey ko yo subo e julbe den on mono lonto mo attalde o feqinde o wiya si tawi woni mi feqini ko kaarijo woni ko lontoto haray dum do woni lawol immongol ko wanoni sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar lontornobe kambe woni ko lamino kambe sayyidina Abu Bakar bawto dum be sappe sappi be toddi sayyidina Abu Bakar be maki wondema yo sayyidina Umar lontobe woniri non si woni lando o sappori ni ndara matawa mahi on don hino handi e mudum haray hedditi be ben fof ko be jabudum dum be dofto dum dum be wona e mudum ko wanoni feirno hakkunde sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar lawol tammongol wattan yila mo jengol do lawol tammol gol lando subirte mano lando jodorta koyo goto jeyado e julbe ben koyo folu yimbe ben be foppu mabbe imma o folira be alaaji ko o jogi kon o folira be dole makko e kala no o wawiri o jodo ka jullere dum do o do ne anki haray hande kadi o do jama on fotti wondema ko o lontido ko horejo ko doftetedo yani gol do lawol o folu jamaa mo jogi dole mo jogi arn tawata kala wadudo hito o rewaymo ko dum woni o ittay fi makko odo neddanke haray koyo dofte koyo jabe iwtirede bawo mudum odo alhali fejjuno e yimbe attibe en ben gol do lawol tammol ko wanoni Abdul Malik bin Marwan woni bay lurrangal wadi bawo fejjingol Yazid bin Muawiyah Abdul Malik bin Marwan odo Ibnu al-Hakam odo o wonti tawi ko kanko woni ko lonti en andi di do lawi tati lawol arano ngol wiiden ko yo julbe ben moko baabe accana ben ko be fottu be disondira be subo gaynowo be wadamo horejo lawol immongol ko yo laami do on subana hore mudum lontoto do dum bawto dum si woniri non tawi himo hunnani ella feñu do haymere iyaka e mudum haray ko yo dofte lawol tammongol ko yo juldo jeyado ka julde goto ko yo folu jama on folira be dole mudum kanyum may armuji mudum bawto dum haray jama on ko yo dofto dum do si wadi nokkeli buy hande ko gol lawol tammol do woni wadirde si dum do wadi wona ko yo yimbe ben ronku dofta gol mo wona ko yo yimbe ben yaltu e hore makko dum don haray sellata daga tako haray ko yen watta nyila moya lawol sharia yanko wongol no jul no lando jokkinirte non wona innu gol ko wadu gol wote fason no lambe ben wona e joƴƴinirede non fewndo ka fewndi den do wono wadugol wote dum julbe ben wonani won ko sharia on yamiri en sappike di do lawi tati lawol arnongol e lawol immongol julbe ben ko ni haani dabbirde lambo lonto todo Allah subhanahu wa ta'ala wallitobe e hore mudum amma be wombe e darade innako ma wote wade si tawi waɗiraka non gasata ƴettugol aadaji yimɓe he ferɓe tawata ko ɗum ɗo woni e gollitirde darano ɗum ɗo jingana ɗum ɗo ha neɗɗanke goto nodditiɗo e jingal ngol kaɗo dina Allahu subhanahu wa ta'ala telenka wontiri ton hino jooɗi e leyɗe he ferɓe hino wiya wondema kañum hino wawi ruttude karmokoɓe Arabi Saudi ɓen ko yowdiri e wote himo wawi ɓe ruptirde bil adilla wo wondude e dalil yani oɗo simo anduno ko o jokki simo anduno ko woni tigi tigi on lawol manhaju salaf wona ɗum ɗo woni ko o wowlayno si feƴƴi ɗon toɓɓere tammere nde wonɗen e hikkinde ɗo nden ko sappagol yoga ko alqur'ana kañum ma e sunna sappani en ko yowodiri e nde ɗo lowre nde fokkitanɗen ɗo ko ɗum woni nde ɗo bindere nde Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en e nde ɗo deftere haray ko yen watta yila moƴƴa wattani yila alqur'ana kañum ma e sunna jippiniraka si wona fiyo julɓe ɓen jangu ɗum ɗo faama ɗum ɗo tasko ɗum ɗo gollitira ɗum ɗo e wonkiji muɗum alqur'ana on a wawata ƴettude yoga e muɗum accita yoga sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam wona ya ƴettu ko faalaɗa accita ko faalaɗa ko Allahu subhanahu wa ta'ala yiɗana en ɗum ɗo sappanagol ma fi ɗoftagol ɓe ɗo hikkinaɓe yeeso Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala de naki al-barri wal-fajir woni on lamɗo ko ibbuɗo woni ko lamɗo moƴƴo ma ɗum ko wonduɗo e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala tawata hunde nde wona yaltinde mo e l'islam oɗo so lontike so laamike oɗo ko ɗofteteɗo ni Allah subhanahu wa ta'ala o wi يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم الله سبحانه وتعالى اوي كو اونن يو غومبيمبه دوفته الله سبحانه وتعالى ان لا دمكن صلى الله عليه وسلم kanyum may ben halfina be fiya kuji modon ka dina e ka dawla karmo ko be firobe alqur'ana ben be wi'i wa ulil amri minkum do ko ben yimbe jomirabe fiya kuji modon ka dina e ka dawla karmo ko be ben yaltina nyaawoje dem be jonna lambe ben etono en do nyaawoje gollitire e hore yimbe ben kon non hibe jogi dole dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yewti dum do dum do wana kongol goddo ni sina kongol Allah subhanahu wa ta'ala ko wodam ma ko ya jabu dum do jebbilanda dum do kono si tawi woni ko bele de ma wonda e gollitirde Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri dum do nilaqa man sallallahu alayhi wa sallam kama akhraj al-bukhari wa muslim wa ibn majah wa an-nasa'i wa ahmad wa at-tayalisi wa al-baghawi wa al-khatib min hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man yuti' al-amira faqad ata'ani وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي نِلَادُ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاكِ كَلَامُ دُفْتِيدُ لَانْهَارَ دُفْتِكِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَنْتُ مُسِيدُ جُلْدُ تَدُدُ كَلَاو يَدُدُ لَانْهَارَ يَدِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُنِلَادُ وَنِكُ مَاكِ دُمْ بِمَاكِ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي كَلَامُ دُفْتِيدُ هُورِجُ مُنْغُمْ لُمْتِيدُ أُمْ fatin o yamirani yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala harayo doftike la nelado sallallahu alaihi wasallam be makirini be maki wa man ya'si al-amir kala o yeddudo horejo on faqad asani gombi harayo yeddila nelado sallallahu alaihi wasallam hibbiniri doftagol lambo on horejo on kanyum may doftagol be kambe nelado men sallallahu alaihi wasallam nelado men sallallahu alaihi wasallam be maki kama akhraj al-bukhari wa ahmad وابن ماجه والطيالسي والبغوي والخطيب من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مجدع الاطراف نلاقي صلى الله عليه وسلم ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وي وصيك لن انغيدو ان o wi lan tigi tigi on wonde ma yomi nanu mi dofto on ardido haysi tawi woni ko jiyaado habashi yankejo mo tawata koyde makko den e juude makko den ko tajude hara dum do hino lutondiri haysi tawi woni alhali makko on ko ni woni ko woniri nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki yon tigi dofto ndaru on mo tawata ko jukkudo ummo tawata wana timmudo nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki wonde mayo yo ofte nelaado sallallahu woni ko maki dum do haysi tawi woni lan don ko ni woni ko woniri baytum woni ko kanko woni ko lami nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki o do yo ofte si tawi woni da falana hore ma mojere jabu wasiye mo nelaado sallallahu alaihi wasallam wasi abi zarr al-ghaffari radiyallahu ta'ala anhu نلاد من صلى الله عليه وسلم بماك كما أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود والبغوي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي نلاد صلى الله عليه وسلم بماك على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة نلاد صلى الله عليه وسلم بماك هنا وقت نتنك جلد هنا وقت نتنك بمند نئو ناناتا او دفتو وني كونكو او يدي ما نون كونكو اني ستوي وني نتنك ويميراما يدو الله سبحانه وتعالى وتأو جابو دم دم si tawi woni o yamirama dum don wota o jabu ko wadi non nanugol jabangol ko kadoftagol Allah subhanahu wa ta'ala bido nususuji nelaado sallallahu alayhi wa sallam wamma e yewtude di ko non musiddo juldo teddudo nelaado non sallallahu alayhi wa sallam wa nardin man ka bukhari e ka muslim e ka imam al-baghawi e ka bayhaqi ko non kadi ko imam ibnu majah rahimahullahu ta'ala woni ko fillimo an Huzaifa ibn al-Yaman qala kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anil khayr wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafatan an yudrikani makhafatan an yudrikani Huzaifa wi milatin yimbe ben belatino hibe lando nelado sallallahu alayhi wa sallam ga e mojere den milati mi do lando nelado sallallahu alayhi wa sallam ga e bone on sabu hulugol ndemi yanata e bone on mande bone on yanata e an fa qultu ya rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa shar faja'ana allah bi hadha alkhair fa hal ba'da hadha alkhair min shar wa wi kan ko Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu ko ayonelado allah min latino meden e majji yanko immorde e boneji allah subhanahu wa ta'ala addani men de do moyere yalli hino bawo de do moyere bone fa qala na'am ilaado sallallahu alaihi wasallam be maki ko non woniri fa qultu hal ba'da dhalika sharr min khair o wi kan ko Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu yalli hino wodi bawo do bone moyere qala na'am ilaado be maki ko non woniri wa fihi dakhan be maki ko wanono قال قلت وما دخنه ويكون وندخنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بماك قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر النبي صلى الله عليه وسلم بماك كوني دخن كبين به بين سنن نورها ورونا سنة أنهم بين في ويرها ورونا في والأنجل أأني ريب دمتو أنيا فقلت موي هل بعد ذلك الخير من شر يلي هنو ودي bawonde do moyere bone kadi nelado sallallahu alaihi wasallam be makinam kono woniri du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qazafuhu fiha wi ne kam nelado sallallahu alaihi wasallam noddobe faade e dambude jahannama kala on noti dobe be werloto mo ga e jahannama fa qultu ya rasulullah sifuhun lana mi wi ko ayo nelado sallallahu alaihi wasallam sifano men alhali be qala nelado be makinam qawmun min jildatina ko yimbe be tawata ko guri goti woni ko jeyanen e mudum yatakallamuna bi alsinatina hibe yewta eden be amen ultumi ya rasulullah fama tara in adrakani dhalik ko honnu woni ko yiwda sitay woni dun don tawilan on don alhali tawilan nelado sallallahu alaihi wasallam be maki talzamu jama'at almuslimin wontudu e jama julbe ben wombe e gonga ben wa imamuhum kanyumma e horejo mabbe on ardido be on wontude on don wota sorto e lay koyde makko qultu mi wi fa illam yakul lahum jamaa wala imamun sitawi woni be jogaki almamijo be jogaki horejo jama ala mottondirtedo e mudum ko honno woni alhaliyon nelado sallallahu alaihi wasallam be ma kanimo fa'tazil tilkal firaqa kulliha walau an ta'udda ala asli shajara hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik be ma kanimo nelado sallallahu alaihi wasallam potto e denda nangal din don feddeji e din don jamaaji bawto dum jogi toda haysi tawi woni ko e bindere leggal dum do ko tidingol number ara yo won yo wattan yila o wona e ko hana wonede kon ha mayden tawo e mudum kon don laado sallallahu alaihi wasallam woni ko wasiyi o do tasko o do wasiye mojja mo sibbo juldo teddi do ko wana non ken laado men sallallahu alaihi wasallam be maki kambe laado men sallallahu alaihi wasallam hadith mo ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fillani laado sallallahu alaihi wasallam be maki marra min amirihi shay'an yakrahu falyasbir فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية نلاد صلى الله عليه وسلم ونأرد لننك بخاري ونننك لك مسلم ونك أحمد كطبراني كرف الكبير نلاد صلى الله عليه وسلم بماك كالو ييد يهوري جمون كونكو أو أني إمون كونكو أو ويلترا نلاد بماك فليصبر ينتجي منيو nelaado sallallahu alaihi wasallam woni ko maaki dum do be wi yontigi munyo be maake kambe nelaado sallallahu alaihi wasallam kala sertudo e jamaa on ko fotata wa cubal ne danke o maayi e hore dum haray ko mayde jahili yanko woni ko o maayi tas ko de yewter nelaado sallallahu alaihi wasallam nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko yewti sahaba be men on mo yewti tabelede woni ko yewti dum do lambe da hande ko honno woni nyaawore be yimbe wombe e mayde e marshiji wona di e wadede din be yam yimbe yaltube fi dabbugo dabbutugol haqqeji mudum waraabe mum ben ko honno woni nyaawore mabbe jododa fellodaa inna tigiti gon haray be do ko yamube shahidini nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki kala maydo e mudum ko maydi jahili yanko woni ko o mayi an inna odo neddake ko yanko shahid dum do ko jokkugol belede mudum accidugol alquran kanyum may sunnalaado men sallallahu alaihi wasallam nelaado men sallallahu alaihi wasallam wano ardi e riwaya go kadi non nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki faman khala aribqata alislam min unqihi ko wannun kadi kala faqad khala aribqata alislam min unqihi kala on sertudo yaltudo e hore lambe ben o mayi e hore mudum o do haray itti oggol humengol kadane mungol no way wasa orni dammol kol porti nangi lawol mu yehi be wi o do kadi haray o porti hore makko itti hore makko e l'islam ido nususuji ko kamba fi yon anki on jabu doftagol be do yimbe ardina be hikkina be yeso nelaado men sallallahu alayhi wa sallam be maki wano ardina ka sayyid muslim e ka imam al bayhaqi nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki hadith abi sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki iza buya li khalifataini faqtulu al akhara minhumā nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki si tawi woni lontoto be dido almami be dido hore be dido lambe dido si tawi woni be bayondi ram inna mo kala lamoto nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki ware goddo e mabbe ko goto petto woni ko heddoto ko goto petto woni ko ardoto yimbe be dum do fo ko rentingol den wadugol ko yowondir e fawda nambaraji hara yimbe ben hebata ka wona yimbe ben hebatano huntira dina mudum yimbe ben hebatano huntira alhaliji mudum adna yankoji nelaado men sallallahu alayhi wa sallam be maki wano ardiri non ka sayyid muslim e ka imam ahmad e ka imam ad-darimi kono non kadi ibn abi asim kono non kadi imam al-bayhaqi kono non kadi imam ibn hibban hadith awf ibn malik radiyallahu ta'ala anhu nelaado sallallahu alayhi wa sallam o wi khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alayhim wa yusalluna alaykum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum faqulna ya rasulullah afala nunabizuhum bis-sayfi inda dhalik qala la ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزئن يدا من طاعة جنتم سيد جلد تبجل كن الله صلى الله عليه وسلم أم يوتر تابلين وما يوتر دلو حديث أوف بن مالك رضي الله تعالى عنه nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki subaabe horebe mum ben ko bembe tawata hidon yidibe kambe kadi hibe yidi on hidon duanobe kambe kadi hibe duano on ko buri bonde horebe mum ben fu ko ben yimbe be anyo don dum tawata kambe kadi hibe anyo hidon hurudebe kambe kadi be hurude on bawto dum be wiyani nelaado sallallahu alayhi wa sallam nelaado esi tawi woniri non men yettata kafa men yettata ala kala ko men joggi men yalta men darto be do nelaado sallallahu alayhi wa sallam be jabaaki dum nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maaki wona non woniri fatin hibe nyinnude julde nen fatin julde nden hino juulede wakutuji din hino juulede diina al-islamu kambe ala e sakkaade on nelaado sallallahu alaihi wasallam be maake wota wodo be maake kori yo faame kala on almami johore jo lando molla subhanahu wa ta'ala lammini on lammina do e hore mudum dum o yi on hore jo makko do ngino addai morde yeddugol allah subhanahu wa ta'ala yo anyu kon ko woni yeddude don yo anyu dum don kono wota o sortu jungo makko elei koyde on lando don o wiya kanko wona lando makko non nelaado sallallahu alayhi wa sallam woni ko yewtuma dum do nelaado sallallahu alayhi wa sallam si tawi woni be woni yeso maada be makane ma dum do be wi wota yaltu wota sortu jungo maada e sengole kongol lando on si tawi woni be makane ma dum do hidon daruji kono woni ko wiyata yawa wiide tigiti on nelaado sallallahu alayhi wa sallam men yalta e men hetta haqqeji amen di men munnike ha men ronki menen kadi ko ma men heba ko ma sendode ko dum do wodi ko jabotoda nelaado men sallallahu alayhi wa sallam sahaba be wona dum do woni ko be jabino nelaado men sallallahu alayhi wa sallam be munni ko ni daru fibu famu sahaba nelaado men sallallahu alayhi wa sallam hande tawata sitay woni neddanki o landama de do nyaawore fi yaltu wolle be do lambe neddanko inna tigiti on bay ko haqqeji wona e jamtede ella ala e mudum nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki la ma aqamu fikum as-salah fatini be nyinninde on nyinnande on julde den hida julude hida jangude hida horude hida hajjude hida warude dendanangal fiya kuji dinama tawata ko bay gongel aduna hino mankamma ko dum do wonda e halkirde ko dum do wonda e yebirde dinama ya famu ko finde ni finde je yande e piballe ahli sunna wal jamaa wana kaldi wana e yewtede fi mudum do ko bindere wana e yewtede fi to njelo hande koyde mon sorti e mudum tawata hande hino lundi alquran kanyum ma e sunna e de do bindere hino bittinani yimbe ben yimbe ben ala e hebude no wadira dina mudum no falira yimbe ben ala hebude no huntira haaju mudum no falira yawawi rondade haqqeji nambara be do yimbe fu nelaado men sallallahu alayhi wa sallam ko dum do woni ko be sappi ko non kadi akhraj al-bukhari wa ahmad wa at-tabarani fil kabir min hadisi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innakum satarawna ba'di atharatan wa umur tunkirunaha qalu fama ta'muruna ya rasulullah qala addu ilayhim haqqahum wasalu allah haqqakum jentu musiddo juldo teddudo nelaado men sallallahu alayhi wa sallam be maki ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu umma e fillana de dum do nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maki mi yai bawan lambe horebe be tawata ko jama on hauti kon ko wiya ko leydi din fu woni ko jeyi tawata dum do ko fu woni ko hauti wana ko goto woni ko halori wana o rongo de do hunde ɓeeɗo ardiɓe ɓeeɗo hikkiɓe yeeso ɓe ƴettey ɓe halora ɗum ɗo ɓe ɓurnora ɗum ɗo hoore yimɓe ɓen ɓawtuɗo ibnu mas'ud radiyallahu taala anhu o wi nelaaɗo ko honnu woni ko yamirɗa men ɓawtuɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi ko kanko woni jaabotoɗo landal ngal ibnu mas'ud e sahaaɓe kala ɓe wonduno ɓe landi nelaaɗo sa sallam ngal ɗo landal joni noon ko honno woni ko men gerdata ha hande ko laabi jeelu yawɗa karam tawɗa karam kojo andiraɗo alqur'ana kañum ma e sunna jinganowo manhaju salaf innuɗamo tigi tigi on so innima ɓeeɗo si tawi woni nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe ardori nelaaɗo sallallahu sallam ɓe landama ko yondiri e ɗum ɗo ɓawto ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wiyani ibnu mas'ud e kalamu o wonduno ɗon wondema ɗofte jonniteɓe haqqeji maɓɓe ɗin landoɗon allahu subhanahu wa ta'ala haqqeji mon ɗin a karamo kojo landeɗa ɗum ɗo hande inna tigi tigi on e lamde da dum do hande musiddo juldo teddudo wi'a tigi tigi on haray yalla ala say woni ko akke gi mon din fal don hettude ne la rasul sallallahu alaihi wasallam lamde kebe be maaki tigi tigi on totte hakke gi mabbe din jonnite be hakke gi mabbe din bawto dum lamdo don allah subhanahu wa ta'ala hakke gi mon din siko an aynete do karamo kojo a holora be nokkure sa lamda mangal o landal ko ni woni ko jaborta ko ni woni ko waddima jabora go lanado sallallahu alaihi wasallam jaborno ne la rasul sallallahu alaihi wasallam wi wawno wiude wondema ndaren hettiron hakkeji mon din kono be wi hakkeji mon din tore allah subhanahu wa ta'ala fiwkitemo ko yen watta ila musibe julbe teddube alquran kanyum ma e sunna hino tindini wondena be do lambe be do ardinabe ko iwtirte be yeso mudun ni yimbe jelo hande wona e warede yimbe jelo hande wona e aybinede jawli jil wona e bonnede sabu be do yimbe wombe yaltude be do lambe wona ko won yaltan don ko hebi on tampini yimbe ben wona dina wona aduna wona haymere woni ko nyi ko honno woni ko gerduito onon be hikkibe yes fi nde do lowre ko honno gerduito di wonkiji waradi do anji jang hibbadam do ko honno woni ko wiyoito yeso allah subhanahu wa ta'ala kala ciinu do goddo yo yalt e hore lambe ben o wara e mudum sidu ko honto de woni ko jangoida sidu ko hongu e martaba woni ko jogida a wawata mi innude meden lambima dalil ya hollume wondema o wara do e odo marsh nde do yeltande hollume dalil tabintin do wondema odo ko yambo shahid ko dum do be woni watte talbisi himbe ben be lande be jodo be fello be natiltion illa la bay ko hakkeji wona hette musiddo jodo teddo hulu allah subhanahu wa ta'ala ne la do men sallallahu alaihi wasallam ido ma ko jima be sappani ken ido ko yo jiya don watta yile allah subhanahu wa ta'ala e to bere men hikkinde don den mawqifu salafu salih yimbe mabjube fejjunobe ko yowandiri e yaltugol le be do lambe nde bindere nde imam ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en do ko bindere molanande hanande wattanede yila e mudun ni ndari hande nambaraji fewndidi ndari nambaraji fewndidi hande e nokkuli din musiddo juldo teddudo tasko koko wona e yewtede tasko koko wona e yewtede burta hulugol allah subhanahu wa ta'ala tobere man hikkinde don den yimbe mojjube fejjunobe men wonube manhaju salaf ko be fibbi kon telen be do lambe yaltugol le hore mabbe e labangol be reedu yen sappo yoga e batteneji ardiende do lowre taskora dum do sabu dabutugol gonga hara jentitaaki wondo e wawnude on ndara gonga ko woni e mudum kon jetta gollitira ko dum do be wonno e mudum be tabiti e mudum ha allah subhanahu wa ta'ala jettitibe اخرج البيهقي في شعب الايمان ومن عبد البر في التمهيد ان ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال ان اول نفاق المرء طعنه على امامه ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وي ارند انافق يا غل ندنك كو يوغول هوريجو ماكو ابو الدرداء كوم دو وني كو يوت ارند enafi iyagal neddanke ko yugo lanɗo makko ngelo woni e yude hande ardinaɓe yeso mudum woni ko windugol woni ko ka facebook woni jippinde dendanangal kamari no yottodira yimɓe ɓen kañum kadi koyo bugoton fi yugol fi cukkugol oɗo lanɗo woni koye radioji woni koye télévision ji kala no mariri feere watta yila musidɗo julɗo tedduɗo اخرج البيهقي في شعب الايمان ان انس رضي الله تعالى عنه قال امرنا كبراؤنا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الا نسب امراؤنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وي يمريم موبه امن بن امرد اصحاب ابن لاد بن صلى الله عليه وسلم وندم وتمن ينلم بامن بن جنتك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه wonna e yewtude ɗum. O wi yamiriɓe mokkobaɓe amen ɓen wondi ɓe nelaɓe ɓen sallallahu alayhi wa sallam, ko homɓe woni mokkobaɓe ɓen, seydna Aboubacar en, seydna Umar en, seydna Ousmane en, Ali en, ɓe woni mokkobaɓe ɓen. Ɓe wi'i wondema wota on yennu lamɓe ɓen, ngelo hande woni e yennude lamɓe, ngelo hande woni e wadde kala ko fala tasko nde ɗo yewtere. Kon noon kadi kanko Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu o wi la tasubbu umara'ukum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. O wi kanko Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wota on yennu lamɓe momɓe, wota on janfoɓe, wota on janfoɓe. Dennanangal ka ɗiɗo e tato jooɗi hino yewta inde lamɓe, hino falira diyohum e nowru muɗum, hino heɗiti, hino ɗaɓɓude kañum kadi ko sakitana yimɓe ɓen. Wota on janfoɓe, wala tubghiduhum, wota on añuɓe, wota on añuɓe. O wi kanko Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wattaqullaha wasbiru, kule Allah subhanahu wa ta'ala munñoɗon, fa innal amra qarib. Fiyake on mo ɓattike, fiyake on mo hewti, Allah subhanahu wa ta'ala ittitay on joni, on fo moɗon daraɗo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Toñunoɓe e toñaɓe fo tummodiraka Allah subhanahu wa ta'ala mo kala jonnite haqqe muɗum. Akhraja Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala fi at-tamhid wa Abu Amr ad-Dani an Abi Ishaq as-Sabi'i annahu qala ma sabba qaumun amiruhum illa hurimu khaira. Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala o wi yimɓe hay yimɓe yennali hoorejo maɓɓe o, ardiɗo maɓɓe o, lamɗo maɓɓe on, sinaɓe faɗinte moƴƴere makko nde. Yimɓe hay yimɓe ɓe yennali lamɗo maɓɓe on, ɓe jalkitalimo, ɓe hayfinalimo, ɓe sabotalimo, siwona moƴƴere ko Allah subhanahu wa ta'ala wanno kon e makko, siwona ɓe faɗinte ɗum ɗon. Tasko dawra ko woni e feƴƴude kon, hiɗa faala yo moƴƴereji iwru dow ara tawe, hiɗa faala yolɗe nde jemma e ñalorma bimbi e kiki. Ko ɗum ɗo wonɗa e wadde, tawata ko yennugol ardiɓe maɓen, ko ɗum ɗo woni golle maɗa, ko honno moƴƴere nden ardata. Kono noon Imam Ibnul Jawzi himo sappano en wano sapporino manaqib ma'ruf al-Kirhi bi sanadin min tariqi Ibn Hikam an ma'rufin qal man ta'ana imamuhu hurima adluhu. O wi kanko ma'ruf wondema kala on yuɗo hoorejo mum on, kala on yuɗo lamɗo mum on, o faɗinte nunɗal makko ngal. Taskoɗi piiji anda ko honno ɗiɗo albalawji, ko honno o soñja, ko honno nde tampere woni ardude yimɓe ɓe. Watta ñiila. Qala Imam Ibn Battah al-Ukburi rahimahullahu ta'ala fi sharhi al-Ibani ولا نخرج بالصيف على الأئمة وإن ظلموا. إمام ابن بطال رحمه الله تعالى أوي من يلتيرتا هرمت إن جوجي كاف إذن دنان قال كونا أقول لي ريدي أم أم من زمان ونكو هيري ونكو لقل ونكو كافة ونكو فنكاري إذن دنان قال كو جوجي دا كانكو إمام ابن بطال رحمه الله تعالى أوي من يلتيرتا أم أم e hoore almiɓe amen ɓen hay si tawi woni ɓe tooñi, hay si tawi woni ɓe tooñi, ɓe ƴetti ko jama on hertori kon ɓe watti e saku maɓɓe ɓe falike, ɓe wi menen men yaltata e hoore maɓɓe hay si tawi woni ɓe tooñi. Kono noon ko sappani en fottande karmo koɓɓe ɓen ɓe hoppu maɓɓe o wi hadihi maqalatun wa af'alun ijtama alayhi almaduna alawwalun min a'immati alhuda. O wi ko ɗum ɗo woni ko fotti e muɗum konguɗi kañumma e go e kuuɗe woni ko tumbodiri fotti e muɗum ɓen yimɓe feƴƴuɓe aramɓe immorde e hooreɓe peewal, ɗum ɗo ɓe wonno e muɗum. wa naqala al imam annawawi rahimahullahu ta'ala kama jaa fi sharh muslim fa qal wa amma alkhuruju alayhim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqa zalimin وقد تظاهرت الأحاديث على كون على ما ذكرت وأجمع أهل السنة أنه لا يعز سلطان بالفسق. إمام النووي رحمه الله تعالى وإجاني فتن كرم كوب أوي وندما كرم كوب بمن بفتي جل بمن بفتي wondema hino harmi yaltugol e hoore lamɓe ɓen, hino harmi haɓugol ɓe fottande julɓeɓe fof maɓɓe, hay si tawi woni ɓe laati ko fasiqiɓe, hay si tawi woni ɓe laati ko yimɓe toñuɓe. O wi kanko Imamu Nawawi rahimahullahu taala, hadisaji hewɗi ari e muɗum fi sappanagol makko ko mi jantanima ɗo, wondema ahlusunna ɓe fotti, ahlu sunna ɓe fotti wondema lanɗo mo ittirtake saabu fasiqiyagal ngal ɗo wondi e muɗum. Imamu Nawawi rahimahullahu taala ko ɗum ɗo woni ko sappanen ka sharhu sahih Muslim. Imam Ahmad rahimahullahu taala kam kadi ɓe maaki on warɗo kawsulu sunna, ولا يهل قتال السلطان ولا الخروج عليهم لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. إمام أحمد رحمه الله تعالى بماك وندما دغتاكو ديالتي هور لمببين كوانا ننكا دي دغتاكو هي غوتو يمببين ندوار ديدو غل كلا ورد ديدو غل هريكو نتنك فؤتوك دينا وعلا إلاول سنة غل. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala woni ko yewtuma ɗum ɗo fi on mo ƴettanta ka Imam Ahmad makuji maɓɓe ka fiɓu ronka ƴettude makuji maɓɓe ka finde kawsuluji al-sunna wal jama'a. Ko annon kadi Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala o wi wono ardi non ka aqidatu salaf ashabul hadith soggugol yewtere makko ko woni ɓeɗo lamɓe o wi al-sunna wal jama'a wa yarawna ad-du'a lahum بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل وإلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. إمام الصابوني رحمه الله تعالى أوي أهل السنة والجماعة كم به بي يها انقل دولاول ترنق اللمب بن yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin fiyaake maɓɓe, yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrindin ɓe sawaba, yo Allah subhanahu wa ta'ala arsukuɓe numɗal, yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnuɓe ɓe almiɓen. O wi ahlu sunna wal jama'a kamɓe ɓe yiya yaltugolle hoore lamɓe ɓen, yaltugolle hoore maɓɓe woni ko kaafa woni dendanagal ko yaltuɗa e maɓɓe. Hay si tawi woni ɓe yi wondema ɓeɗo ɓe oñike lawol hanagol ngol, hay si tawi woni ɓeɗo ɓe waɗi bandiyagal, hay si tawi woni ɓeɗo ɓe lundike ko yaltintaɓe hoggol islamu ngon, ahlu sunna wal jamaa hino yi wondema haɓugol dendanagal ɓe yimɓe wonɓe haɓude ɓeɗo. Nelaɓo men sallallahu alayhi wa sallam e salafu salih koɓe yewti kon ko hunde wotere a sikkay ko nokku ngotu woni ko yalti. Wa qala cheikh l'islam ibn taymiyata rahimahullahu taala wa min al ma'lum anna annasa la yaslahuna illa bi ula wa annahu law tawalla من دون هؤلاء يعني بني أمية وبني الأباس من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم. إمام تيمية رحمه الله تعالى أوي ونو أندرا من وندم يمب بمب واوتا مؤجود فيا كوجي مأبدي واوتا مؤجود سيونا هرا بهب أرديد. إمام تيمية رحمه الله تعالى أصبي ونو لمب بني أمية كان يمب بني الأباس ko sappiɗon piyangol ma misal o wi woɓɓe maɓɓe ko toñoɓe kono ɓe laami laamagol ɓeɗo e toñe maɓɓe ɗen ɓuuri moƴƴude eɗi nde ronkete heɓugol laamiɗo hay goto. O wi kanko ɓe tawiyata rahimahullahu taala kama yuqal sittuna sana min imamin ja'irin khayrun min laylatin wahida bila imam. duuɓi capanɗe jeego wondude e almamijo hoorejo lamɗo mo tawata oɗo ko oñiɗo ɓuuri moƴƴude eɗi jemma goto mo lamɗo ala e muɗum. Taskongol kongol ngol ɗo kongol hino kamin haaju sunna. Duuɓi capanɗe jeego tawata ko lamɗo oñiɗo wonɗo e ƴettude haqqeji yimɓe ɓen ɓuuri moƴƴude eɗi jemma goto mo lamɗo ala. Ndaaru ñande nde ɓe waylitata lamɗo ko ɗum ɓe waɗi coup d'état, ndaaru ngoƴo kañumma e soñja e ma punde ko honno yimɓe ɓen wonirta ɗon ha inne lamɗo go kadi heɓike. Ndaru al haaliji ɗin Imamul Barbahari rahimahullahu taala kankadi ka sharhu sunna o wi jento o wi wa iza ra'aita arrajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa wa iza ra'aita arrajula yad'u lissultan bissalah fa'lam annahu sahibu sunna insha Allah. Imamul Barbahari rahimahullahu taala o wi si tawi woni a yi neɗɗanke woni ko gorko woni ko suddido sayi odo hino toro e hore be do lambe ngino hudabe andu ko neddanke bidiya yanke andu ko neddanke jogido belede ngelo woni e hande tawata hino fottude wobbe wulin ko jangu alquran alquran mottinira yimbe jangal alquran hino wodi wobbe go hino jettan wada projet ji dum ko jannatu gol khalwa jangugol dum hino lundi manhaju salaf Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala karamo ko be hino irritani mo kaida makko o wi wa iza ra'aita ar-rajula yadu 'ala as-sultan fa alam annahu sahibu hawa o wi sayi ne anke hino huda on lando hino toro e hore makko andu ko ne anke bele o wi wa iza ra'aita ar-rajula yadu 'ala as-sultan bis-salahi fa alam annahu sahibu sunnah insha Allah sitay ne anke sayi ne anke hino torano mo tawfik yo Allah subhanahu wa ta'ala mujjin fiya ke makko yimbe bidiya yan ko ben hizbi yan ko ben e khutubaji mabbe e alhaliji mabbe arantaybe duano lambe ben yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnube ko yo Allah subhanahu wa ta'ala addan e yoldeende wada duaji ha ka fala akita don odo almido yimbe ben famingol hino fala yo leedi din yaru yeso famingol no fala yo leedi din develop na dum do woni development dum do ko destruction yete ko dum doy manu barbahari o wi o sappani en o wi yaqulu fudail muniyad law kana li da'watun mustajaba ma ja'altuha illa fi sultan fudail muniyad rahimahullahu ta'ala ko min kibaru zukad o wi jent o wi si tawno hino wodanno lan du'a momi wadata tawata simi wadi o do du'a o jabo to kisan o wi kan fudail muniyad o wi mi wadanaino o do lan do الميد هوريجوم فقيل له يا ابا علي فسر لنا هذا بيوي كم وندي به فضل بنيا بيوي فيرني من كوكو فاندا دو اي مودو ندي يوتر ما من فاماند فيرتني من ده يلي كوني كارما كوب وني ونديرده اي ييمبه مومبي سي تاوي وني اكنا دو نكوره طالبا طالبا ما بين بيدني هدا ان هدا يوتا دون دو ترنا غول لامبي بن انا اي بي هوري مودون كو دون دو وني كو بن جاندي تا اي مودو دون دو غالدي وند نو بي ماكو بن بي وي فيرتاني من غول دو كون غول مي فامالي غول دو كانكو فودايل بن يادي او وي كانكو فودايل بن يادي اذا جعلتها في نفسي لم تعدني في تايمي وداني غول دو او دو دوا هوري ان دون دو روتاتا كو يان وإذا جعلتها في السلطان صلها فصلها بصلاحه العباد والبلاد او وي سيتاي وني مي ودان دو لام دو دون دو الله سبحانه وتعالى وداي سابو ها موب يا هوري جون كون نون كدي جيا بن كاني ما ليدي دون دو فو موب يا او وي كان فو ضايل بن اياد فامرنا ان ندعو لهم بالصلاه ولم نؤمر ان ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا أو إن يمراما يندوانو بي يالله سبحانه وتعالى هورين دمي صوابا أو إن يمراك يندوه هور بي وتنهور بي أو هاي سيوني بي ولي بندي آقل هاي سيوني بي توني توري الله سبحانه وتعالى جمع كسي أمور شيخ فوزان حفظه الله تعالى ودقل تاليك اندهدو يوتر فضي البنياد كنما إيه يوتر إمام البربهاري رحمه الله تعالى كم شيخ صالح حفظه الله تعالى بماك ونعرض لنه كتاليق مأبه شره السنة لإمام البربهاري بماك بشيخ فوزان وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهما بالمداهنة عند أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج فينطبق عليهم كلام المؤلف أنهم مخالفون للسنة وأصحاب أهواء فليتنبأ لذلك إمام الألامة الفوزان حفظه الله تعالى بماك وندم زمان مينين هن ستيوني نئن كهين ترنا دي لامب بي كهين دوانا دي الله سبحانه الحورين بي صوابا بماك كان الشيخ فوزان اي كيسيم ببلاد بين حزبيان كو بين ومبه متوندير دي هور مير ايوتير بلا ولا خوارج اي كيسان هيبه تومه بين نكو به دو وني لوندي بين كو به دو وني بين يمبه فالاكا يولي دي دين اي جماع ام مكو في مودو ko di tigi woni ko be gerdata si tay woni e khutba maada duani kebe do yalla subhanahu wa ta'ala harin din edo sawaba tawata ko dum dole woni sunna on dum do hino tabiti be kisab be tumet yahino ha hande sa nani goddo ino duano duano lamdo yalla subhanahu wa ta'ala fewnumo atawa hino ngaldini atawa hino woni gharib ha fekiti hino woni kesum se tay woni anani goddo ino huda lamdo ino toro hore makko atawa dum do ngaldina ko di non dum do yeyi ha tay ko dum do woni ko wowta peji din waylondiri hare ko en wattay la musibe julbe teddube beedo lambe labangol beedo reedu labangol beedo reedu na ka hutubaji wana ka bayanaji wana ka radioji wana ka telefonji wana televisionji wana dendanangal en nokkuli din wana to woni ko labanta be reedu wana ka hutuba ma wana ka julirde ma wana ka tumbondire modon wana taw woni ko yewtata fi aybeji be sitay woni hina jogi martaba yidugol lebe jodudu e mabbe e gundo fewjana be do inna yo wonde de do faljer sitay woni a jogaki on do martaba ndara jogi do martaba wawo wo hum pondirde e makko o yottina e makko amma ka kutubaji ka bayanaji ka tumbondire dum do wana manhajus salaf dum do hina lundi fewu manhajus salaf woɓɓe ko ɗum ɗo woni golle muɗum hande haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓeɗo ino jogui haqqeji ɗuɗuɗi ɗi duwaɗi en tottude e mabɓe kamɓe ardiɓe ɓen kamɓe kadi ɓe jogani en haqqeji kono noon fiini ɓe jogani en haqqeji ko ya faamu wondema nelaɗo sa sallam ɓe sappanike no to Ibnu Mas'ud radiallahu taala anhu si ardiri ni enen koyen jonnutuɓe haqqeji mabɓe ɗin toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo wallito en hetten haqqeji men ɗin enen kete yo wallito en heɓen yolɓende si tawi woni a faami ɗum ɗon lan sappanadema yogay haqqeji karma ko ɓen sappi ko yowodiri e telem ɓeɗo hino jeeya e muɗum hino jeeya e haqqeji ɗiyam laama ɗon ardi ɗon ɗi hamɗa tottude telem ɓeɗo badlu ta'ati lahu zahiran wa batina fi kulli ma ya'muru bihi aw yanha anhu biduni al-ma'siyah haqqe aran on wadugol kala fere de marda an e be ngurema e den nangal be wawata fewjude fi mudum de doftotoda be do kene e gundo kene e gundo doftoda be wana ka jama fenyina ida dofti be do ida teddini be do yaha to ha luttudo ya e woɓɓe tawata ko yon jooɗo e yowgol ɓeɗo lamɓe ko ya ɗoftoɓe kene e gundo fatimɓe yamirani yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala lowre mum aroye no jeeya haqqe ɗimmo on baslu nasiha lahu sirran etagol laɓana ɓeɗo reedu wano ardiri noon ka sahi muslim hadis tamimi dari radiallahu taala anhu o wi wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maafi adinu nasiha dina kanko laɓodirango reedu hino jeeya e maako nela sa sallam ɓe maaki on laɓanteɓe reedu hooreɓe ɓen almiɓe ɓen kono wona e kene wona e kumbodiral wona ka wona e humpodirede ton wonɗa e haaruɗa laɓande ɓeɗo reedu hino jeeya e muɗum haqqe mo duwaɗa tottude ɓeɗo tottande ɓeɗo alqiyamu bi nusratihim batinan wa zahira daragol wallidira e ɓeɗo daragol wallidira e ɓeɗo laɓangol ɓeɗo reedu wontida e maɓɓe wallitoɓe dendanangal ko marɗa feere muɗum hara wona ya huttuto hiɓe mahude hiɗa yerbinde hiɓe teddinde fi alhaali leydi ndin hiɗa yeɓude wona noon woniri hino jeeya e haqqeji ɗi hanoɗa tottude telem ɓeɗo nde andata wondema oɗo haqqe ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko farli e dow maɗa hino waɗɗima teddingol ɓe hino waɗɗima tottugol ɗiɗo haqqeji e maɓɓe hino jeeya e muɗum si tawi woni ɓe waɗi faljere tawata iɗa jogui martaba hewtoygol ton humpitaɓe faljere nden humputugol ɓe ɗum ɗo sai woni a jogaki on martaba sappoɗa humpita on neɗɗanke joguiɗo martaba hewtoygol ton o humpitaɓe wondema ɗum ɗo ko faljere neɗɗanke ko bani adama bani adama ko ma o falja hino wombe lawol manhajul khawarij sago mudu lamdo wona ko yo falji an ko falji jil wonda e falju de tan dama kafiruda itan dama ko finuda haka hiri engure ma taw ka galle ma da be wonduda ben tata be do buramma e kul ko honnu ngi honnu wonda e toñu de be sitawi yahi ha tawi lamdo lami do leydi fu lami do leydi fu annon ko yeru jama seeda no gasa e der njowo e der suudundo aron ki jonnu to be do hakkeji mabbe din jonnu no lami do leydi fu kono sikula yiltu do won kimada pourtant daru di al haliji di hino jeya e mudum hakkeji mabbe din rentingol yimbe be e be yimbe wombe e jalkutu debbe be yimbe wombe e sabotu debbe be yimbe wombe be lorrude tawata hande ko natugol e Facebook natugol dende nangal ko wona e humpondirede tawata ko ya desi lamdo tawata ko ya natutum wadira no falira da wallan do ma on emba ataskaki emba hulali Allah subhanahu wa ta'ala o do lami do leydi fu alquran kany ma e sunna e batteneji moddo fe jube hino wima ya dofto be ya teddin o lamdo ma tawata ko ya natu e pirintin mugol do ko ya natu e wadugol do no falira dawo ko hore ma wonda e lorrude alor rali o hino jeya e mudon hakkeji diya men tudde telenge be do wondema be do wallito dembe yeru kala ko marden fere wallito dembe kala ko marden fere immorde e yidu golbe immorde e du ana golbe immorde e yidin gol yimbe ben be do e sakka gol den nangal be yimbe wombe yuude be do andina be dum do wona ko hani lamdo yuwataka lamdo wona jalkite tedo alquran e sunna sappani ke madum do hino jeya e mudum sakkana gol be do ar aldibe baytu woni be do be yaltale ka gol islam baytu woni be do be yaltale ka gol islam aro yeyi lowre man be wombe man hadul khawarij wobbe hefebe de lambe e wobbe yamibe be do yalte mudum en sappoto de do lowre yanyam fi mudum ko wana non hino jeya e mudum hadu gol yaltu gol le hore be do dum do ko hakkeji rabbu dudi hino jeya e mudum hakkeji di be duwa kambe lambe ben ardi ben tottugol telen lamabe ben wiwuden hay say woni be tottali do am hino waddima tottugol hakkeji mabbe din hino jeya hakkeji waddi be din renugol kaado dinal islam renugol kaado dinal islam no yimbe be nyinnira ka kaleedi e sakka gol den nangal ko yoni e shirku kanyum ma e bida e den nangal geddi ko na wadede dum do hino waddibe sakka gol dum do sakka no gol dum do yimbe ben jama on wona wado be dina mun kan Allah subhanahu wa ta'ala yidi o yarlorino hino jeya e mudum etagol walla be do no dewe mabbe den nyibira ka hore leedi hino jeya e mudum toppitagol fi fiyakuji be do almabe ndara kalam mapido kala jogido ko nyate ko mapunde embere ko mari fere ko si yimbe do etato sonki ndara ko hombo woni ko tonya eto jonni taw tigi hakke makko dido piji foko piji waddi dibe hino jeya e mudum wadugol shariyaaji din si tawi woni on tigi toñi o waɗe sharia tawi woni on tigi lundike on tigi waɗe sharia ɗiɗo fof ko haqqeji ɗi ɓe duwa tottude ni ko wana noon kadi wakkilagol ɓe ɗo darnama ɓe ɗo kaɓe janga darna juulirɓe fi ka yimɓe ɓe rewa Allahu subhanahu wa ta'ala haray karmo koɓe hino sappi haqqeji ɗuɗuɗi sa yiltike wana e deftere e Cheikh Abdusalam Barjis rahimahullahu ta'ala hino sappi ko yondire mu'amalatul hukam ana fitoray musiɓɓe julɗo tedduɗo aɓeydoto haray ka hombugol yewtere meɗen hiɗen wiya yo jama ɓurtorugol Allahu subhanahu wa ta'ala Cheikh Al Albani rahimahullahu ta'ala wano ardiri noon almajallatu salafiya ɓe maki kamɓe Cheikh Al Albani rahimahullahu ta'ala tawi hiɓe sappano en yewtere ɓawto yewtere nde imam ibn abdul iz al hanafi o sharhuɗo aqidatu tahawiya nokku ka o wi kanko imam ibn abdul az iz al hanafi nokku ka wi wandama amma luzum ta'atihim wa in jaru fali annahu yatarattabu ala al khuruj an ta'atihim min al mafasid adhaf ma yahsul min jawrihim bal bis sabr ala jawrihim takfir as sayyat imam ibn abdul az al hanafi wi wadagol oftagol bedo haysa woni be wadi bandiyagal yaltugol le hore bedo hin way addude nambaraji mulanaaji kewalle kewalle ndaru yaltube ben ko honnu e nambara woni ko yiltiti e mudu nambaraji jilu neddanke ware jawle bonne golleji fu tarda daro wonno be jangude dum fu daro dende nangal falano be setagol alhaliji mu fu darto ko be wadi dum do yaltube ben ko be do sabu minni dum do yimbe ware in be bayna be toñ benna ko yarube shahid an andi ko honno ya shahid woni ko yanda o wi kanko imam ibn abdul izz o wi bal fi sabri ala jawrihim takfir sayyat o wi munnyagol toñe be den dum do hino jeya e piji hobbitoji bakkatuji ne kanke o wa mudafatul ujur e sawgol cowalle cowalle baraji ne kanke on o wi kanko imam ibn abdul izz o wi fa inna allah ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi amalina jento jento o wi wondema be lambe be allah subhanahu wa ta'ala wurtali be e hore meden si wona sabu bonnere de wadden enen tigi golleji meden o wi wal jazaa'u min jinsil amal njoddi ndin golle ko golluda kon ko dum do woni ko yobeteda o wi fa alaina al ijtihad fil istighfar wa tawba wal islah o wi kino waddi en tinnagol duddina tubugo kalla subhanahu wa ta'ala insino kamako mujjingol golle ko wonde ko narten hore mede sayi be lambe hino wurto e hore mede wada ko fala sayi dum do narten hore mede Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir Allah subhanahu wa ta'ala wi kala kon ko hebi immorde e nambara ko sabu kon ko faggiti juude modon Allah subhanahu wa ta'ala yafo ko dudi Allah subhanahu wa ta'ala wi ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi kala kon ko hebi ma immorde mo yere ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ma immorde e bone andu ko immorde wonki maada Allah subhanahu wa ta'ala wi wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun ko wanoni woni ko men ardinta yoga e yimbe toñube e dow yoga fiyo be medu fiyo be hawrondir e konkobe faggiti o wi fa idha arada ar-ra'iyya an yatakhallasu min dhulmi al-amiri adh-dhalim فليترك الظلم او وي سي تاوي ييمبي بن هينو فالا سيرتودي اي توني دي او دو وون لامدو وون بو بي توني دي سي فالا سيرتودي اي مودوم يوبي تيرتو توني دي بي وني اي مودوم دي تاسكودن داو شيركو هينو وادي دي ليدينين بيديا هينو وادي دي ليدينين جيدي هينو وادي دي ليدينين جماو هينو تيجيتا دي ندارو يا كاك لامدو دو جماو علاي تاسكادي ليغا shirkuji jelu bidiyaji jelu yimbe hino fabinore e nokkuli din yimbe hino barkinore nokkuli hino yahe wade ziyaraji tata ko ziyaraji shirkuji ko wana Allah subhanahu wa ta'ala hirsane si be no fala lambe tata ko wadugo sadakaaji di Allah subhanahu wa ta'ala enela do yamira e modum jama o wi hino fala yoldeende enen e hore meden tawiden toñi hore meden wi en no hiden fala yoldeende ko dun si Allah subhanahu wa ta'ala o wi الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن بين بغمنب بتاوت بجلي نرالي يقول لما بدن شركو بيرو هنا وودني بي كوين نتيكون ديجيري أتو كادنا بيك الآخر إيا نتنك هنا ناتي خلوة هنا ولا شركو رندو هنا فانكارو إيا نتنك هنا يرى بيري هنا في مسيرة هنا ولا زنا هنا ولا دندنانجل كفالا إلي ديني هنا وجه هنا ولا يمبي jama hono duay itade do peji fo Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wadugol tali e de do yewtere be makambe Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala be maki بيبي بماكي ففي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام بماكي أمدوك واللاول لاول قلتاتك واللاول دائر قل إمور دائتونيا لبين بي بين بي ألمي بي أوي بيدوك جياب أولكي جميلين بيدوك يوتو بهالا جميلين أوي وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصحح عقيدتهم أوي بيدو جل بينكو يتوب روتوك الله سبحانه وتعالى بمؤمن تنفين ديجي مأبدين بمؤمن تنفين ديجي مأبدين do yon jodo ka julirde yel ko marton tan janno yibbe be aqida sellino findeji mabbe din sengolay dunay Allah subhanahu wa ta'ala ko ciino golbe wondum be yibbe yaltu ka taraw be wada marche be ware arton kadi yontere de nyande ka khutuba ciina be kadi a ala yatutude be do finde hay emer andi atoni be do sellino aqidaaji men din Allah subhanahu wa ta'ala wi إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى سنزا تغويلة تكوني يمبي هذا ويلة كونكوني بالتالي مأبي شيخ الألباني كربي نقول يوترب ماكي وتأين سكو كهبيرت اللمب مؤجبه كهبيرت يولدين لأنك كولي دين كوادو قول مرش كوادو قول كودتا كوينو قول لمب كوادو قول كالاكو فالا وناني يلتتد مهن mahen ha moja mahen waden sibasan wa ha moja ben ka dewtem madini ne la rasulullah sallam e saaba be mum ben e yibbe mojjuno be fejjuno be allah subhanahu wa ta'ala jonni be kente kon tamkin wono gol ka hore leedi do allah subhanahu wa ta'ala wallibe sey woni hidem faala enen kade yoldene sey woni hidem faala kuran sida yidem faala ndiyam sida woni hidem faala tarawje sida woni hidem faala nyameteji hoyu yilti ko den tuben ka Allah subhanahu wa ta'ala sallinen aqidaaji men din tuber ko den ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa kasuratul hajj wa la yansurun Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz Allah subhanahu wa ta'ala wi o wallay be yimbe wobbe bo wallude be yimbe wobbe tuberu to kam kan Allah subhanahu wa ta'ala rewramo no hana rewrede non iwtira bawne laado men sallallahu alayhi wa sallam haray rabbi no tene wono do kala ko yewta e munun tawino horondiri e sawaba haray ko jabe gollitire kala ko lundi alquran kanyum ma e sunna e manhaju salaf haray ko yoli beto iwtire baw alquran kanyum ma e sunna haray di do piji kala yo tasko ko dum do woni findal sunna wal jamaa ko dum do woni ko be fibi jamaa ko ma we bi tane dum do be anda ko di non buy hino ukki hino fubbo e nibe hino sikkude ko dum do woni lawongol wallahi wana dum do woni lawongol kono si tawi woni gite bernde den deme hama wono Allah subhanahu wa ta'ala wiri non inna Allah la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur si tawi woni gite bernde den deme hama ne danke on tumayida ne danke no yetti hayre ino darti mo finkari tumayida ne danke no yetti leggal dari yeso zarbe komba tumayida ne danke mo wawata hay immade jodo odo hino darti yeso hino darti yeso kor abi hino fala heptude hakke mudum ataw yal haliji din hino yurmi al haliji din yurmi tuber feden ka Allah subhanahu wa ta'ala haray hida rabbi no tebe wono do wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in ido wawi hen dagol mojobere di do hidoji e odo sit ibadurrahman.blogspot.com فجزاكم الله خيرا